ہو وہاں ہی. ارے آپ کو کہا انگلش میں لینا سو وہاں ہیں الگ سے سلو ہیں یہ خود حتا یہ سب لوگ تو سب تو لائے حتا یاکلھا، یا تو کہ جو بھی لے سکتا ہے دار کو، یعنی اقرب الوائلو جو شکار اٹھتی دیوے بیٹھنے والا بیٹھنے کے ساتھ، اذا اقرب الوائلو جو اقرار کرے بیٹھنے والا بیٹھنے کے ساتھ، وہ انکان المستعی اکلتی جو ہو اگر کہ مستعی اور شکار نہیں کرتا، اکلتی جو ہو جو نکلتی کے صرف آئی مشترے کے بیٹھنے उसको दिखाए पाए हैं हैं देर सकें के रुक से मुझसे कर तो रुक ना तू नहीं भाई को बहुत ज्यादा मिट्टी को सी मुझे मन होता है ना मिट्टी को भाई ने मन कारण मुझसे यू कर दी वो हो से चलो भाई अब अतस আমি কাকে দেখেন না কোন যদি ঘরে থাকতে আর ঘরে খাওয়া গাই সব বুঝে লোক যে আমি যখন নিজেকে করে আমাকে দেখ আর কাজ গুলিকে তলব করলেন তলবে اور شبہ کے لیے دنیا طلب شبھار دن نا طلب شکتی کے بارے یہ طلب کے نام طلب محاسبہ طلب ارشاد معلوم کیا جائے گا کس کے ذریعہ اس طلب کے ذریعہ رغبت شبہ کا اس کے اندر شبہ کا جنہیں تھا طلب مجھے شبہ یہ شبہ جنہ سے پھر بھائی رغبت حاصل کیا دونوں اعراض نہ کہ اعراض کرنا شبہ کیا وہ شبہ سے دونوں اعراض جو میں کہہ دیجیے سر محتاج ہے اپنے خلق کو ثابت کرنے کی طرف ہی نل کر دیں قاضی کیسے شدید طرف کو سے یہ ثابت کرنے جو میں قاضی کیسے تر محتاج لہذا سے تل ویسا کہ ہم جی اور کس طرح قاضی کرتی بزنس کر کے آپ سے اور اس بات بھائی کہ میں ممکن نہیں ہوا اس پر مگر احساس کرتا شادی کے ذریعے سے یہ اس پر ممکن ہے شادی کے ذریعے سے اس پر ممکن تو لوگ کو موجودہ حوصل میں نہ خدا ایک مطلب شادی کے لیے یہ سر بھائی تو کا ثابت کر دے ماں جا بھائی ہاں اور نہ بھائی پتہ مانگنے کے بل اخر ہاں ہاں مارے قرار دیا جائے گا سبھی کو کیا نہیں ہوگا چھوٹی کی طرف راضی اگر راضی ہو جائے کون قاضی تو قاضی کے پیسہ نظر آ کیا ہوگا فلاور سے ہوگا একটা কথা বলে শোনা মিলকত সাবেত হবে না, তোমরা দুই তরিকার এক তরিকা। এই কথাটা বলার দ্বারা তার সামলা কি ভাই ফলাফল কি چلو اور جب مار دوں گا اس کے لیے تم ثم قول تجب بأرض الجسم وأنه لا يجوز عند مغلطة الجسم بھائی کیا کرے مبادلۃ المال بالمال علی سبیل التراضی مبادلۃ المال بالمال ارے دور گوسما مبادلۃ المال بالمال مبادلۃ المال بالتراضی بشرط تجار آپ کے خالص کے حقیقت کا اندر دیکھ لینا اور بھائی اس میں تو بھائی چار کرو مبادلۃ المال بالمال بیان بین انہو لا یجیو اند المعبتا واجب ہوگی نا معبتا لی حبر میں دیا کشو اچھول گئے نوائی اتنا معبتا بین مالا اتنا معبتا مال بین مالا اللہ مان مبین ہو جنبال ادبت کی ہم بیان کروں گا انشاء اللہ اللہ لحیت بسا واللہ سبحانہ سبحانہ آلم اسیسا چلو چلو باب طلب الشفاعة والخصومة فيها. قال وإذا علم الشفيع بالبيع أشهد في مجلس أشهد في مجلس ذلك على المطالبة اعلم أن الطلب على ثلاث أوجه طلب المواثبة وهو أن يطلبها كما علم حتى لو بلغ الشفيع البيع ولم يطلب شفاعته بدل الشفاعة. قبول الباب الشفاعة كي مناسبة جان شبه ثابت طلب بدي جو ثابت دينا بيجنا شبه ثابت دينا طلب بدي جو نسيني ايبان ايبان طلب كيفيوت كي ايبان طلب كله ما نبو حجر من جو اكتبه يعني شوبھا سارے کو جو بولتے گا علی میں سوکی جب دھیان لے گئے شبیر پہ بھائی کو سبھی ہم لوگ بولتے ہیں کہ چندر جسم نے کیا بول دیے تھے پہلے سبھی جب کی جو اسپتال کی میں تین منتھ کرنا پڑتا ہے گواہ رکھے گا سبھی مدد سے رہ کے اندر لوگ لیکن یہ جان لو کہ طلب تین پرکار ہے اما صلات طلب المواصلہ طلب المواصلہ طلب المواصلہ تین رکھے اور یہ روایت محمد سے محمد ایک کو لکھا

جو امر پور ہوئی تھی وہ بدمائش، یہ بدمائش تھے، ہر وقت مجھے ستاتے ہیں، اللہ پرسن اللہ ہمارے پاس ہوئی احراض روپے دلت کر کہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ احراض روپے دلت کرنا روگر اوستھا کی آگے آگے باہر تہنے گھر بھی بسر پہ نہ روگر اوستھا کی جو بدمش کا زمین چل بار ایک مارک بدمش ہوئی مستقبل اللہ مقصد کیا منتا এখন কি করছে দেখে কি জেনে ধরুন যান ভগবান চিহ্ন থাকে তার লোকের সন্তোষ হচ্ছে না দাদা আমার হচ্ছে সরকম প্রয়োজন নাই কত দাদা কি করছে যদি গেলেন ছবি তারিখ সরকারের সভা করবে বুঝলাই দিন আর সাত এক লাখ টাকা জমিন কিনছে দুই লাখ টাকা আমার জন্য ঘরের মতো অবস্থায় আর বলছি না হয় তাদেরকে অ্যারাস্ট করো না এই বিষয়ে যারা সরকারের কাজ যিনি হ্যাঁ অ্যারাস্ট করে বাস কিসকে মূলত বলা নিয়ে অল্প